Nie lubię gier tych na szczeblach wyższych niż chodnik, bo gubię się w nich. To tunele bez pochodni, wszyscy wielcy eksperci, teoretycy życia. Podnieś tomik wierszy, których pełno na ulicach, w słowach prostych, jak Miron, nie następcy Herberta. Sztuka cieszyć się chwilą, póki nie wyrwą serca. Choć recenzenci wyjął o pokaleczonych wersach, to ta krew na rękach, to prawdziwa poezja. Powstańcy, przegrani jak tamci sprzed lat 200, chcą walczyć, lecz nie mają szansy sprostać bóstwu. Wystarczy u stóp prawdy, nie poszukuj Nobla, nie bierze go Szymborska, tutaj wolą cyrograf. To Polska, panie, 40 milionów poetów, chocholi taniec, zalew pustych frazesów płynie z ustnych, od stresu suchych jak piaski pustyni. Ci poeci giną, a ich wiersze razem z nimi. Poeci krwią piszący przez lata życiorys, ludzie nie chcą ich czytać, tylko stwarzają pozory. Bóg skory do zabaw żongluje treścią ich modlitw. Żyją z łudzeniem obrawa, giną samotnie jak Norwid. Poeci krwią piszący przez lata życiorys, ludzie nie chcą ich czytać, tylko stwarzają pozory. Bóg skory do zabaw żongluje treścią ich modlitw. Żyją z łudzeniem obrawa, giną samotnie jak Norwid. Byli jak hobbit, czyli tam i z powrotem. Chcieli dobić przedtem, a obudzić potem. Zostawić w tyle jeszcze swoją epokę, zamrozić chwilę wreszcie, zobaczyć drogę. Oni to ogień krzykiem skakali z okien, bowiem za rogiem wróg już stawał się bogiem. Zerwali owoc nazwany awangardą, a każde słowo stawało się ich arką. Nic ich nie zmieni, skoro są nieśmiertelni. Tysiącem źrenic zmienią się w czytelni. Lata to chmury, miesiąc to echo, jasna kometo stań się poety karetą. Nie mieli wiele nigdy, nie byli wolni. Znaleźli jeden pełen niewoli formy. Hordy im hołdy powinny składać. Wolnym być, wolnym sypiać i wstawać. Poeci krwią piszący przez lata życiorys, ludzie nie chcą ich czytać, tylko stwarzają pozory. Bóg skory do zabaw żongluje treścią ich modlitw. Żyją z łudzeniem obrawa, giną samotnie jak Norwid. Poeci krwią piszący przez lata życiorys, ludzie nie chcą ich czytać, tylko stwarzają pozory. Bóg skory do zabaw żongluje treścią ich modlitw. Żyją z łudzeniem obrawa, giną samotnie jak Norwid. Milion mieszkań, przygaszone światła, świat na zewnątrz zniknął. Grafomanów gra trwa nadal, gdy zmęczone miasta milkną. W ciszy milion cierpliwych piór do zeszytu przylgnął. Byle tylko coś na bas grać, byle prawdę swą wykrzyknąć. Deszcz na parapetach rytm nadaje słów reżyserom. Przy kubku zimnej kawy gaśnie milionowy papieros. Przerost formy nad treścią, albo odwrotnie. Zbiorowo popełniamy tutaj niegodne na poezji zbrodnie. Podnieś tomik wierszy, których pełno w miejskich WC. Bezpłodne, bez talencia, bezwiednie, bezczeszczą sztukę z brukiem. Zbratać się łatwo, jeszcze łatwiej zaistnieć. Toż to przyszłe głosy tej generacji, to one mają ten krzyż nieść w tym piśmie. Aby piękno spaczyć, starczy nam powielaczy. To przykre, że kaczmarski dożył chwili, by nas zobaczyć. Milion gówniarzy, a każdy z nas wie, jak łatwo sklecić jedną z miliona kartek przeznaczonych milionom koszów na śmieci. Poeci krwi żółci zespojonej z papierem, pełne pustki półki, niewysłuchanych głupców szereg. Obolałe od narzekań usta ciągną tę modlitwę. Pchani szałem, nie chcąc czekać w lustrach, widzimy artystę. Poetę krwi żółci zespojonej z papierem, by zapełnić pustką półki, by się włączyć w ten szereg. Wyprute flaki słów na złe szlaki znów wiodą. Ile jeszcze takich prób, nim nastanie cisza.